Debes Tēvs, mēs paskamies Tev, ka Tu esi šeit. Mēs paskamies, Kungs, ka mēs varam, Kungs, nākt Tavā klātbūtnē. Debes Tēvs, un mēs lūdzam, Kungs, lai Tu, Kungs, šķīstī mūsu Tēvs, lai Tu, Kungs, piedod arī šodien Tēvs visu netaisnību, ko mēs esam darījuši, Debes Tēvs, domās vārdos un darbos, un, Kungs, lai mēs varam tīri nākt Tavā priekšā, lai slavētu Tev, Kungs, lai, Kungs, izlūk to žēlstību, Kungs, atkal. Debes Tēvs, es lūdzu, Kungs, lai Tu iepriecini, Kungs, tos, kam ir vajadzīgs iepriecinājums un stiprinājums. Debes Tēvs, lai Tu, Kungs, vada cilvēks, kuriem ir jāzina, kur grib dzirdēt Tēvs, kas tālāk jādara, kas notiek viņu dzīvēs, Kungs, un mēs atdodam visu godu un slāvu Tev, Tēvs. Mēs paskamies par Tavu upuri, Kungs, mēs paskamies, ka Jēzus Kristus ir nomiris par mūsu grēkiem, Kungs, un ka viņš ir augšām cēlies, ka viņš ir pie Tevis, Tēvs. Un paldies, ka tāpēc mēs varam nākt Tavā priekšā, Kungs. Un mēs, Kungs, arī ar savām balsīm, ar savām sirdīm Tās gribam Tev slavēt un visu godu dot Tev, Tās. Tiešām vada Tu mūs arī šajā brīnišķīgā dienā, Tās. Jēzus Kristus vārdā lūdzam to. Āmen. Māci man ticē, Kungs, māci man lūd. Bērnišķi ticēt un bērnišķi lūd, vai diena saulainā, vai prieka dzīvē maz, sirds lai Tev uzticās, mācī man lūd. Vai diena saulainā, vai prieka dzīvē maz, sirds lai Tev uzticās, mācī man lūd. Mācī man ticē, Kungs, mācī man lūd, mūžīgu svētību dvēselei būd. Kungs, Tu mans pestītājs, vienīgais žēlotājs un ceļā rādītājs, mācī man lūd. Kungs, Tu mans pestītājs, vienīgais žēlotājs un ceļā rādītājs, mācī man lūd. Mācī man ticē, Kungs, mācī man lūd, dzīvot kā vēlies, Tu mācī man lūd. Gaismu tumsībā, bet ceļā pareizā, sniedz roku palīgā, mācī man lūd. Dod gaismu tumsībā, bet ceļā pareizā, sniedz roku palīgā, mācī man lūd. Mācī man ticē, Kungs, mācī man lūd. Ticēt kā bērni tic, bērnišķi lūd. Kā bērns Tev pieglaužos un droši paļaujos, Tev vienam uzticos, mācī man lūd. Kā bērns Tev uzticos un droši paļaujos, Tev vienam uzticos, mācī man lūd. Debes Tēvs, Kungs, slavu pateicību Tēvs par šo rītu, Kungs. Un es no sirds Tev, Tēvs, Kungs, lūdzu, ka Tu tiešām, Kungs, caur savu svēto garu, Tēvs, mūs uzrāda tās lietas, Tēvs, par kurām mums lūgt, Tēvs, Kungs. Un Tēvs tiešām rāda un māc mums, kā mums Tev, Tēvs, lūd, kā mums Tev pielūd, Debes Tēvs, Kungs. Kā mums Tev slavēt, Debes Tēvs, Kungs. Jo, Tēvs, Kungs, es ticu, Kungs, ka šajā nedēļā, Tēvs, šajā gaveļa nedēļā, Tēvs, Kungs, Tu esi daudz lietas atkalais, Kungs, saviem bērniem, Kungs, savai tautai, Tēvs, Kungs. Es no sirds Tev, Tēvs, pasakos, Kungs, par ikvienu iedrošinājumu, Tēvs, Kungs. par ikvienu Tavs jaunu vīziju, debes Tavs, par ikvienu jaunu domu, debes Tavs, kungs. Kā sludināt Tavu evaņģēliju, debes Tavs, kungs. Kā tiešām strādāt Tavs, Tavā drūvā, Tavs, kungs. Es debes Tavs, kungs, pasakos, kungs, es pilnīgi pārliecināts, Tavs, kungs, ka pēc šīs gavēja nedēļas, Tavs, kungs, arī celsies jaunu kalpotāju, Tavs, mūsu draudzē, Tavs, kungs. Kad daudz cilvēku būs iedrošināti, kungs, darīt vairāk lietas, debes Tavs, kungs, lai pagodinātu Tevi, debes Tavs, kungs, lai tiešām nestāv evaņģēliju pie tiem cilvēkiem, kas Tev vēl nepazīst, kungs. Bet, debes Tavs, kungs, mums ir vajadzīgs Tavs atvērts sirds, kungs. Mums ir vajadzīgs atvērts sirds, debes Tavs, kungs, lai mēs varētu aizsniegt tos cilvēks, kas Tev nepazīst, Tavs, kungs. Ja mēs būsim nocietināti, debes Tavs, kungs, mēs nespēsim dalīties šai mīlestībā, ko Tu katru no mums esi pildījis, Tavs, kungs. Es Tev slavēju, Tavs, un pasakos, un no sirds Tev, Tavs, lūdzu, kungs, ka Tu tiešām atver mūsu sirds, debes Tavs, kungs. Lai mēs redzam Tavu godību, debes Tavs, kungs. Lai mēs redzam Tavu slavu, debes Tavs, kungs. Jo viss gods un slava pienāks vienīgi Tev, Tavs. Tev trīs vienīgiem Dievam. Dievam Tēvam, Dievam Dēlam un Svētajam Garam, kungs. Slavu un pateicību Tev, kungs. Atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, ļauj redzēt Tevi. Ļauj redzēt Tevi. Atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu Tevi. O, Jēzu, lai redzu Tevi. Atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu Tevi. O, Jēzu, lai redzu Tevi. Atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu Tevi. O, Jēzu, lai redzu Tevi. Lai redzu Tevi augstībā, gaismā Tavā godības troni, dod savu spēku mums, kungs, Tev dziedam svētais, svētais, svētais. Lai redzu Tevi, atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu Tevi. Lai redzu Tevi. Atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu Tevi. Lai redzu Tevi. Lai redzu Tevi augstībā, gaismā Tavā godības troni, dod savu spēku mums, kungs, Tev dziedam svētais, svētais, svētais, lai redzam Tevi augstībā. Gaismā Tavā godības troni, dod savu spēku mums, kungs, Tev dziedam svētais, svētais, svētais. Es man, kungs, lai redzu Tevi. lai redzu tevi. Slāv to Tēvs, kungs. Tev ir vajadzīgs spēks no Dieva. Jā? Slāv Dievam. Bet varbūt šajā rītā tu var dziedāt no sirds? Nu tā, cik ir iekšā? Ticiet, man šeit nav kora skata, kur ir, nu, baigi precīzi jādzied pa notīm vai kā. Vienkārši atver savu sirdi un dzied. Mēs šeit neesam, lai koncertu spēlētu, ticiet man. Ja Dievs man nebūtu aicinājis vadīt slavēšanu, es labprāt būtu tur beigās kaut kur. Un baudīt vienkārši to klātbūtni ar Dievu. Es ticu, ka Dievs grib tev šodien pieskaities. Es zinu, ka Dievs grib tev atklāties. Jo, ja caur slavēšanu Dievs man atklājas, tad es... Man nenāk prātā neviens iemesls, kāpēc, lai tev viņš neatklātos. Atver, kungs, manu sirdī, apdari acis man, kungs, lai redzu tevi. Lai redzu tevi, atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi, o Jēzu, lai redzu tevi, atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi, o Jēzu, lai redzu tevi, atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi, atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi. Savu spēku mums, kungs, Tev dziedam, svētais, svētais, svētais, lai redzam Tevi augstībā. Gaismā Tavā godības tronī, dod savu spēku mums, kungs, Tev dziedam, svētais, svētais, svētais, lai redzam Tevi. Gaismā Tavā godības tronī, dod savu spēku mums, kungs, Tev dziedam, svētais, svētais, svētais, lai redzam Tevi augstībā. Gaismā Tavās godības tronī, dod savu spēku mums, kungs, Tev dziedam, svētais, svētais, svētais, lai redzam Tevi augstībā. Gaismā Tavas godības tronī, dod savu spēku mums, kungs, Tev dziedam, svētais, svētais, svētais, lai redzam Tevi augstībā. Gaismā Tavas godības tronī, dod savu spēku mums, kungs, Tev dziedam, svētais, svētais, svētais, lai redzu Tevi. Tev dziedam, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, ļauj redzu tevi. Tu esi svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, lai redzu tevi. Tu esi svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, lai redzu tevi. Tu esi svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, lai redzu tevi. Tevis tāvs, tu esi svēts. Tu esi brīnišķīgs Dievs. Tu esi mīlošs tēvs. Un tev stāvs šajā rītā, kungs. Mēs patiesi, tēvs, gribam nākt tavā klātbūtnē, tēvs, kungs. Un ir kādi iemesli, tēvs, kungs, ka mēs nevaram, kungs, atvērt savus balsis, tēvs. Mēs nevaram atvērt savus sirds uz tevi, debes tēvs, kungs. Ja mēs tiešām nevaram pacelt savus rokas pret tevi, debes tēvs, un pazemībā pieņemt tās lietas, tēvs, ko tu ved mūs mūsu dzīvēs, tēvs, kungs, tās situācijas, tās lietas, viss šīs attiecības, tēvs, viss, kas caur kurām, tēvs, mēs reāli pieaugam, tēvs, kungs. Un es to zinu, es to redzu, tēvs, kungs. Reizēm tik trakas lietas, tēvs, un kā prāt nevar aptvert, kungs, kāpēc, par ko. Bet tavs vārds sāk, kungs, ka visas lietas mums nāk par labu, tēvs, kungs. Un es ticu, kungs, ka tu īpaši zini, tēvs, kungs, kā veidot mūsu, kungs. Kā veidot mūsu, tēvs, līdzīgāk tev, tēvs, kungs. Kā laust, tēvs, mūsos lepnumu, tēvs, paštaisnumu, tēvs. Višķīls nosodījums, Dēvs, kungs, jo mēs vienmēr zinām labāk par brālu un māsu, kā viņam rīkoties, Dēvs. Dēvs, šajā rītā mēs, Dēvs, gribam nākt tavā klātbūtnē un lūgt, Dēvs, kungs. Ja ir kāds lietas, Dēvs, kas mūs traucē tev tuvoties, Dēvs, kungs, es lūdzu pēc dziedināšanas, Dēvs, kungs. Es lūdzu pēc atbrīvošanas, debes, Dēvs, kungs. Un es, Dēvs, lūdzu no sirds caur savu svēto garu, Dēvs, ko tu mums dod atklāsumu. Par patieso, Dēvs, par patieso būtības slavēšanai, Dēvs, kungs. Pielūksmē, tēvs, kungs, lūkšanām, tēvs, kungs. Jo es ticu, tēvs, kungs, ka tu vēlies, tēvs, lai mēs tuvotos tev vairāk un vairāk, tēvs, kungs. Lai mēs tiešām, tēvs, kungs, tavā spēkā, tēvs, atmetam visas lietas, tēvs, kungs, kas mums traucē tev tuvoties, tēvs. Un tu tiešām, tēvs, mūs, kā tāds skaišs roždārs, tēvs, tu vienkārši tās nezālsi izravē par manu dzīvi, tēvs, kungs. Par manu ģimeni, tēvs, kungs. Par draudz, tēvs, par ikvienu katru, tēvs, kungs. Tā kā slavu un pateicību, tēvs, kungs. Es lūdzu, tēvs, tiešām, ka mēs varam, kungs, šajā rītā, kungs, nākt tavā klātbūtnē, tēvs, un vienkārši pielūgt tev, tēvs, kungs. Vienkārši tev piedzīvot, tēvs, kungs. Jo es zinu, ja es to esi starp mums šeit, kungs, un tavs svētais gars ir ar mums. Tā kā slavu un pateicību tev, tēvs, kungs. Par šo rītu, tēvs, kungs, un par tām lietām, tēvs, ko tu katram priekš mums esi sagatavojis, kungs, caur savu vārdu, tēvs, kungs. Tā kā gods un slavu tev, tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Skulls tas karstākās. Tas ir mana ilgas kurs, ilgas karstākās. Lai mieru gustu pie tevis mans kungs, man dārgs ik brīdis, kad tevis sirds tas ir manas ilgas kums, ilgas karstākās. Tas ir manas ilgas kums, ilgas karstākās. Tas ir manas ilgas kums, ilgas karstākās. Tas ir manas ilgas kums, ilgas karstākās. Tiešām paldies Tev, kungs, ka Tu liet šis ilgs, tās būt Tavā klātbūtnē, tās būt Tavā tūmā, kungs, nāk pie Tevis, kungs. Tāpēc tās paldies, ka labāk ir tās vienu dienu tās pie Tevis, kungs, nekā tūkstoši citur, atkal un atkal tās. Paldies Tev, kungs. Paldies Tevs par to mieru, ko Tu tikai var dot, kungs, ko pasauli nevar dot. Par to prieku, ko Tu dot tās. Par to spēku, ko Tu dot tās, iet cauri lietām tās. Kungs, es Tev paskos, kungs, ka Tu esi uzticams, Dievs. Es Tev paskos tās. Slāvam, ko es Tev. Jēzus. Tevi piesaucu, Jēzus. Jēzu atklājies savā godībā. Mani dziedini, lai žēlastība līst, tavās prūcēs esmu brīvs, tavās prūcēs dziedinās, tavās prūcēs apžēlots, tavās rokas pasā. Tevi piesaucu, Jēzu atklājies savā godībā. Mani dziedini, lai žēlastība līst, tavās brūcēs esmu Tavās prūcēs dziedināts, tavās prūcēs apžēlots, tavās rokās pasargāts. Tavās prūcēs esmu brīvs, tavās prūcēs dziedināts, tavās prūcēs apžēlots. Tavās brūcēs apžēlots, tavās rokās pasargāts. Tavās brūcēs esmu brīvs, tavās brūcēs dziedināts, tavās brūcēs apžēlots, tavās rokās pasargāts. Jēzus Kristus asinīm, kungs, un par šo krustu nav, kungs, pateicoties, kurai mums. Mums ir dot cerību, mums ir dot brīvību. Un viņas debes tēvs, kungs, es no sirds tev pasakos, kungs, par ikvienu katru debes tēvs, par ikvienu katru glābto debes tēvs, kungs, kur ir izdarījis savu izvēli tēvs un pieņēmuši tev, Jēzus, par savu personīgo glābēju, kungs. Jo tikai viens ceļš tēvs ir pie tevs, kungs. Un tas ir caur tavu dēlu, Jēzus Kristus, kungs. Un nav neviena cita ceļ, kungs. Nav neviena it neviena ceļ, kungs, kas vest pie tevs, kungs. Es tev pasakos, debes tēvs, kungs, par grēku atziņu, tēvs, kungs. Es tev pasakos, tēvs, ka tu mums esi atklājis, kas ir labs un kas ir ļauns, kas ir labs un kas ir slikts, kungs. Un, mīļais debes tēvs, es lūdzu no sirds, tēvs, kungs, ka tu piedod, tēvs, kungs, tās lietas, kas ir darīts nepareiz, tēvs, kungs, kuras mēs apzināmies, bet daram, tēvs. Tēvs, dod mums spēku, tēvs, kungs, lai mēs tiešām, kungs, tavā spēkā varam stāvēt pretī grēkam, kungs, un darīt lietas patiesībā, tēvs, kungs. Es no sirds tev slavēju, tēvs, kungs, no sirds tev pasakos, kungs. Un visu godu un slavu, tēvs, es dziedu vienīgi tev, kungs. Tev visvaranām ķēniņam, kungs. Slavu, kungs. Mūsu Dievs, dziedi līdzīgi liels, lai visi redz, cik liels, cik liels mūsu Dievs. Cik liels mūsu Dievs, dziedi līdz, cik liels mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels, cik liels. Cik liels, cik liels mūsu Dievs. Ķēmiš dīžanais, ietērts godībā, lai zeme gavilē, lai zeme gavilē. Viņš gaisma spožākā, tumsa paslēpjās, kad atskan viņa balss. Cik liels mūsu Dievs, dziedi līdz, cik liels mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels. Liels mūsu Dievs, cik liels mūsu Dievs, dziedi līdz, cik liels mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels mūsu Dievs. Par laiku valdā viņš, caur gadu simtēņiem, viņš sākums ir un gals, viņš sākums ir un gals. Trīs vienīgais Dievs, Tēvs dēls un svētais gars, viņš lauva ir un jēs, lauva ir un Jēs, cik liels mūsu Dievs, dziedi līdz, cik liels mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels mūsu Dievs. Cik liels mūsu Dievs, dziedi līdz, cik liels Visi redz, cik liels mūsu Dievs. Tavs vārds visaugstākais, viss gods un slāva piedar Tev. Mana sirds lai dzied, cik liels mūsu Dievs. Tavs vārds visaugstākais, viss gods un slāva pieder Tev. Mana sirds lai dzied, cik liels mūsu Dievs. Cik liels mūsu Dievs, dziedi līdz, cik liels. Mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels mūsu Dievs. Cik liels mūsu Dievs, dziedi līdz, cik liels mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels mūsu Dievs. Cik liels, dzīvi līdz, cik liels mūsu Dievs. Lai visi redz, cik liels Stāvs, paldies Tev. Jēzus Kristus vārdā paskamies. Amen. Es nemaz neskaidrošu sīkāk, bet šīs gavēšana lūkšana nedēļa turpināsies vēl divas nedēļas. Un, ja Naira un Jūris mums atļaus, mēs joprojām tiksimies pie viņiem katru dienu no 7 līdz 9. Izņemot svētdien, mēs esam šeit arī būs šī lūkšana, šis lūkšana laiks. Bet tā kā es aicinu jūs pievienoties. Matīs, aiztais muti. Tā. Matīs ir izbrīnīts. Bet tas nekas. Mēs aicinām jūs piedalīties šajā lūkšanu un gavēšanu laikā, jo projām tas būs kopā 21 diena, kad mēs nāksim, lai lūgtu, lai pateiktos, lai aizlūgtu viens par otru, lai iedrošinātu. Un man bija ļoti liels prieks redzēt, ka cilvēki nāk un piedalās un grib un lūdzu. Un tāpēc arī es aicinu, ka jūs vienkārši pievienoties mums. Tas bija tas svarīgais. Vienkārši es pasaku to sākumā, lai jums ir laiks vēl apdomāt. Un tā, ka jūs uzreiz neaizskriesiet, protams, atķēršu galvu, kāds varbūt, vai ne, to es nevaru izdarīt. Tas nav piespiedu kārtā. Tā ir jūsu brīva izvēle. Kā līdz šim, tā arī turpmāk. Tā kā jūs vienkārši to zinat un esat laipni aicināti piedalīties. Un mēs turpināsim, aizlūksim par bērniem un palaidīsim viņus uz svētdienas skolu. Un tad arī mēs turpināsim dievkalpojumu. Jā, es aicinu bērnus. Visi bērni, nāciet priekšā. Dievs, mēs Tev pateicamies par mūsu bērniem, ko Tu mums esi uzticējis, Tēvs. Paldies, ka viņi ir tik daudz mums un būs vēl vairāk. Es lūdzos, Tēvs, lai Tu mums kā vecākiem dod gudrību, kā viņus audzināt vienmēr, kā pret viņiem izturēties, Tēvs. Un, Tēvs, bez Tavas palīdzības mēs neniek nespējam, Kungs. Tu redzi katru dienu, kādas ir situācijas, Tēvs, un es lūdzos, lai tiešām Tava žēlstības pilnā roka mūs pavada. Un es lūdzos, lai arī šis laiks, kas viņiem būs svētdienas skolā, dalīts po grupām, Tēvs, lai tas ir tāds prieka laiks, Kungs, un lai viņi arī uzzina, Tēvs, vairāk un vairāk par Tevi, iepazīst Tev, lai viņas sirds ir atvērts, Kungs. Es lūdzos, lai Tu viņus vadītu vienmēr tikai pa saviem ceļiem, Tēvs, un viss, kas ir pasaulē, Tēvs, lai viņiem ir nepatīkams jau vārdu dēļ, Kungs. Tas, kas nav no Tevis, Tēvs, lai tiešām viņiem ir svešs. Es to lūdzu Jēzus Kristus vārdā un lūdzos arī, lai Tu svētī svētdienas skolas skolotājs, Tēvs, un lai bērni ir paklausīgi un lai Tavs miers viņus apklāja, Kungs. Jēzus vārdā. Āmen. Tātad, labrīt. Man sauc Mārtiņš, un es esmu liepainieks no Grobiņas. Jo man patīk teikt tā, ka katram kārtīgam liepainiekam viens mājas ir Grobiņā. Un tā kā, nu, es tā kā sirdī esmu liepainieks, bet vispār esmu Grobiņnieks. Tātad mans mājas debesīs par saules spožāk spīd. Es gribēju, nu jā, es esmu atbraucis šodien tā kā viens pats. Pirms tam vienreiz varbūt kādu no jums bijā, tad, kad mēs bijām visi ģimeni un mēs ar sievu stāstījām liecību par saviem bērniem. Un tie, kas jūs bijāt, tad jūs apmēram ziniet, kas mēs esam un no kurienes mēs nākam. Bet tad man ir sieva Kristīna, kas toreiz nebijāt, un mums ir divi bērni. Hanna, kurai ir 9 gadi, un Krišjāns, kuram pēc dažām dienām būs gadiņš. Un vēl mums ir kaķis, un vēl mums ir suns, un mēs dzīvojam ritīgi laukos. Un laukos tas nozīmē, ka ir no rīta kārtīgs sniegs šorīt bija jārok, lai varētu tikt ārā. Bet tā, es gribēju pastāstīt, ja varbūt pašā sākumā noprecizēt divas lietas, kas manprāt liekas ļoti svarīgas. Viena lieta ir tā, ka Dievs ir labs. Tātad ļoti maz bija to, kas bija pagājušo reizi, kad es biju. Kad es saku, Dievs ir labs, tad es aicinu sakiet, vienmēr labs. Jo Dievs ir vienmēr labs. Un es jau toreiz teicu, un tagad arī atgādināšu, ka tad, kad ir tāds laiks, tā kā šodien, kad mākoņi ir nomākušies un tā, tad cik no jums šodien redzēja saulīti spīdam? Bet saulīti spīdēja. Jūs varbūt viņu neredzējāt aiz mākoņiem, bet saulīti spīdēja. Un tieši tāpatās arī Dievs ir labs visu laiku. Pat, ja mēs to nejūtam, pat, ja mēs nepiedzīvojam, pat, ja mums liekas, ka īstenībā ir pilnīgi savādāk un pilnīgi otrādi. Dievs ir labs. Dievs ir labs. Amen. Un tā ir viena lieta, kas ir ārkārtīgi svarīga un ko daudz cilvēki varbūt nezina, bet varbūt arī kāds ir iestāstījis nepareizi, ka Dievs nav labs. Un piedzīvojot kaut kādas lietas, sliktas lietas savā dzīvē, noveļ to uz Dievu. Kaut labs Dievs nekad nedod saviem bērniem sliktas lietas. Otrā lieta, ko es gribēju atgādināt pašā sākumā, ir tāda, ko lielais reformātors Mārtiņš Luters, kad viņš iesāka, mēģināja ievest kaut kādas nelielas izmaiņas katoļu baznīcā tajā laikā, vienīgajā pareizajā, tad viena no lietām, ko viņš mēģināja pateikt, bija, ka visi mēs esam priesteri. Katrs ticīgais ir priesteris. Nav vajadzīgs starpnieks starp mani un Dievu, lai es varētu tuvoties Dievam, lai es varētu Dievam pienest upurs, lai es varētu ko vispār atrast kaut kādu kopsaucēju ar Dievu. Nav vajadzīgs priesteris. Pilnīgi pietiek, ka tu esi priesteris. Jo to saka Dieva vārds. Un tad, nu lūk, kā priesteri, mēs katru dienu, bet svētdienā ir īpaši, varam pienest Dievam savus upurs. Un ir dažādi veidi upuri, ko mēs varam Dievam pienest. Viens no tādiem ir, kad mēs nākam un slavējam Dievu. Šeit, kad brāļi spēlē, tad mēs nenākam padziedāt vai nenākam dziedāt. Bet mēs nākam slavēt, pienest Dievam to savu sirdi caur slavēšanu. Un tā ir svarīga lieta, kas būtu tā kā atsevišķa tēma, par ko iespējams jūs jau esiet dzirdējuši. Ja ne, tad es labprāt kādreiz jums to pastāstīšu, ja man vēl tāda iespēja tiks dot. Jo mēs varam caur savu slavu, savu pielūksmi ar dziesmām, kuras būtībā ir kāds cilvēks izteicis savu sirds sajūtu, ielicis vārdos un mūzikā, un ka mēs to pienesam Dievam. Un tas ir upurs. Ir tāda grāmata, kuras neesmu lasījis, bet par kuras esmu dzirdējis. Viņi saucās, kāpēc vīri neiet baznīcā. Un tur esot uzskaitīts vairākas lietas, kāpēc vīrieši neiet uz baznīcu, kāpēc vīrieši neiet uz draudzi. Un viena no lietām ir, ka vīriem nepatīk dziedāt. Es varētu par to pastrīdēties, man patīk dziedāt. Kadreiz es gāju korī, nē, es gāju uz kori, un man nu, vienkārši sakot atšuju. Man teica, ka nu, tā kā vairāk nevajag, tā kā basas nevajagot, un tā, nu, kad viss jau tā kā kors ir nokomplēstēts, zini, cita muka no kora. Es gribēju iet uz koru, un man neņēma kori. Tad, kad mēs ar brāli sākām iet uz baznīcu, tad viņš man kādreiz teica, raustījais piedurkins un teica, lai es tik skaļi nedziedot. Tā kā es saprotu, ka es varētu dziedāt dziesmu manai paaudzei vai nu, ka roku vai kaut ko tādu, vai ne, un cilvēkiem būtu jautri. Bet tā atšķirība ir tā, ka, ja arī tu tāds esi, ka Dievs tik daudz neklausās to, kas, kā tas skan no lūpām ārā. Kaut gan tas ir svarīgi. Viņš skatās uz tavu sirdi. Un tas ir upurs. Un tad, acīm redzot, ja vīriem nepatīk dziedāt, tad tas ir īpaši upurs, ja tas kaut ko prasa tev atvērt mutu vaļā un dziedāt kaut kam, ko tu nevar redzēt. Un vispār dziedāt kādam. Vai ne? Nevis vienkārši padziedāt. Jā. Tātad Dievs ir labs. Āmen. Gribēju jums dalīt tādu lietu. Vai jūs esiet dzirdējuši par otro termodinamikas likumu? Nu, iespējams, ka esiet dzirdējuši. Nu, kāds varbūt, kas ir nesen gājis skolā vai vēl iet skolā, atcerās to tīri labi. Bet vienkāršā latviešu, nu, vienkāršā tautas valodā tas nozīmē, ka viss ar laiku nolietojās, paliek vecāks, uz beigās izšķīst. Nu, mainās, ja? Tātad siltuma, atmosfēras, blā, blā, blā, ietekmē, viss mainās un nolietojās. Nekas nav mūžīgs, ja? Un tas ir otrais termodinamikas likums, kas to iedarbojās, un tas notiek. Tas arī notiek, tas ir fizikas likums, kuru Dievs tā ir izveidojis, un tas tā darbojās. Cilvēki visādos veidos mēģina šo likumu apiet. Viens no visspilgtākiem ir sievietes. Nu, tiek izdomāti dažādi līdzekļi, lai smērētu sejas, lai grumbu izlīdzinātāji, ādas atsvaidzinātāji, krāsotāji, pudrētāji un vēl viss kaut kas, lai parādīt, kaut kā mēģināt pagriezt to likumu bišķīt uz apakaļ. Ir gadījies man dažreiz netīšām iemaldīties arī nu, vānsistabās, kur man sievai stāv tie nu, kosmētika, vai ne? Tur ir dažas lietas, ko es zinu, kas ir, bet apmēram 90%, ko es vispār nesaprotu, kam tas ir domāts. Un ko ar to dara vispārībā. Ja? Tā kā es uzskatu, ka sievietes ir ļoti labs piemērs, kas parāda to, kā grib šo termodinamikas likumu atgriezt apakaļ. Ir jau arī vīrieši, kas to dara. Vai ne? Teiksim, kad paliek mazāk māti, es esmu redzējis, ka daži vīrnis, kāpēc viņš tā velk uz priekšu vairāk, tā ķemmē kaut kā tā. Man liekas, nu okei, okay. Ko darīs, vai ne? Un man arī tagad cilvēki saka, Orprāns, Mārtiņ, tev jau ir māte. Un domā, nu, vai piekrāsot varbūt, vai ne? Bet, nu, ko tad es noslēpšu? Kā nu ir, tā nu ir, vai ne? Kāds es esmu, tāds esmu. Un ir šie fizikas likumi, kurus Dievs ir iestādījis, un viņi tādi ir. Bet tieši tāpatās ir arī garīgie likumi, kurus Dievs ir iestādījis, un vai tev viņi patīk, vai nepatīk, vai tu tic viņiem, vai netic, viņi darbojās. Un par diviem tādiem es gribētu šorīt parunāt. Viens no tiem ir sēšanas un pļaušanas likums. Un to jau ir, ar to ir pazīstams cilvēks, vai viņš tic vai netic, ticīgs, neticīgs, visi ir pazīstami ar sēšanas, pļaušanas likumu. Kuram no jums ir kaut kāds dārziņš, vai siltumnīca, vai kaut kas, kur jums patīk rušināties, vai kur jūs esiet spiest to darīt? Vai ne? Bērnībā tas bija ārprāts. Kā mūsu ar brāli dzina uz siltumnīcu tur un pie omīcu tos tomātiem tās padusas laust ārā un visādas lietas, vai ne? Tās bija šausums par to, kad man tā lika tajā dārzā tur tās ogas raut un tā. Bet tas nozīmē, ka jūs ziniet, ja kaut ko zemē tā kā iebāž, tad bieži vien kaut kas tā kā arī izaug. Dažreiz arī neizaug, varbūt vai neizaug tik labs, kā tu esi gaidījis, vai tik daudz, kā tu esi gaidījis, bet ja tu neko zemē nesēji, tad arī nekas ārā neaug. Lai kaut kas izaugt, kaut kas ir jāsēj. Un šo sēšanas, pļaušanas likumu Dievs ir iestādījis, un to visi zin. Bet garīgā plāksnē, tas ir tieši tā patās. Pāvila vēstule Galatiešiem 6. Nodaļa un 7. Pants. Un tur ir rakstīts Pāvila vēstule Galatiešiem, tas ir aiz Pāvila vēstulēm Korintiešiem, nevis Korejiešiem, bet Korintiešiem. Un tad ir Galatiešiem, un aiz Galatiešiem saku Efeziešiem, ja jūs meklējat. Un Galatiešiem, nevis Galaktiešiem. Tātad 6. Nodaļa, 7. Pāns. Un tur ir rakstīts, nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Citiem vārdiem sakot, ir dažādi tulkojumi Bībeles. Un tā ir brīnišķīga iespēja, jūs varētu izlasīt kādā citā tulkojumā arī, krievisku vai angliski, gan krievu valodā, gan angļu, gan vācu valodā ir vairāk tulkojumi. Mums arī latviešu valodā ir vecais glik tulkojums, kurš bieži vien ir krietni sulīgāks par šo 65. Gada tulkojumu, gan arī jaunais tulkojums. Bet angļu valodā ir tāds tulkojums, kurš saucās message, un viņš ir tādā mūsdienīgā valodā, un ļoti bieži ir tā trāpīgāk pasakta doma. Un es izlasīšu, kā tas skan message Bībelē. Neļauj cilvēkiem tev novirzīt no patiesības. Tu varbūt pasmaidīs par Dievu likumiem, bet tos likumus neizmainīs. Patiesība paliek nemainīga. Tas, ko tu regulāri un pārliecinoši sēji, neatkarīgi no tā, kas tas ir, tas būs tieši tas, ko tu regulāri un pārliecinoši pļausi. Es gribētu teikt, neļauj sev piemuļķot. Tas, ko tu sēji, tas būs tieši tas, ko tu pļausi. Piemēram, tas attiecās uz pilnīgi jebkuru dzīves sfēru. Piemēram, ja tu sēji, ja tu pērc loterijas biļetes, spēlē loto vai vēl kaut kādas loto, vai ja tu spēlē spēļu automāts un raus to kloķu, vai tas ir vienalga, kas tas būtu, kur tu sēji, tā ir tā sēkla, kas tiek iesēta, un kur sāk kaut kur jau uzdīkt. Vēl spilgtāk, man iznāca kaut kāds dažs gadus atpakaļ, es satiku, runāju vien cilvēku. Un mēs runājām, viņš bija atnācis uz draudz, mēs runājām par Jēzu, un es viņu nepazinu. Nu, tāds onkulīts stipri gados, un mēs runājām, un viņš bija ļoti, jau varētu teikt, stipri nodzēries. Un mēs runājām, un es viņam stāstīju par Jēzu, un vienā brīdī viņš saka, tu man neatceries, vai ne? Un es skatos, un es neatceros. Un viņš man nosauca savu vārdu, un es sapratu, tas mans klases biedrs. Un es pilnīgi nespēju noticēt, jā, viņam nav vēl 40, bet viņš izskatās kā 60 gadīgs, jā. Un, un viņš ir, tas viņa dzīvesveids, kādu viņš ir dzīvojis, viņš izskatās tā, ka es nespēju noticēt, ka tas man klases biedrs, jā. Un, un ka mēs esam vienu vecumu. Tas, ko tu sēji, ir arī tieši tas, ko tu pļauji. Ja, ja tu ļauj tam alkoholam sevi ietekmēt, viņš atstāja to ietekmi. Vienalga. Ja tu, ja tu tāpatās arī nu, bērniem viselementārākais, vai ne? Ja tu no konfektēm pārtiec, no, no saldumiem, vai ne? Ko tu sēji, tas arī aug, tas attīstās. Sēji to saldumus, to cukuru iekšā, vai ne? Un, un zob bojājās. Nu, nu, to visi zin, to kurš zobārsts pateiks. Mēģini, tu var mēģināt ignorēt to. Izlikties, ka tas tā nav. Bet tas to neizmaina. Tas neizmaina to patiesību. Viņ, tas, tas vienalga darbojās. Neatkarīgi, vai mums tas patīk, vai nē. Tāpēc arī šeit ir rakstīts, nepievilieties. Ne, nu, neļau, ka tev piemuļķo. Jo tu var piemuļķot, mēģināt piemuļķot sev, tu vari pilnīgi noteikti mēģināt piemuļķot mani. Vai, vai citas cilvēks, bet Dievu tu nevar apmānīt. Tāpatās arī labās sēklas sēšana ir ceļš uz svētību. Un, un varbūt jūs ziniet to rakstiet, kas ir Lūkas evaņģēlijas 6. Nodaļā 38. Pāns. Un ja jums ir, ja jūs rakstiet, pierakstiet, ja jums ir Bībeles līdz pat varēt atšķirt, 6. Nodaļa 38. Pāns. Un tur rakstīts ir dodiet, tad jums taps dots. Dodiet, tad jums taps dots pilnu, saspaidīt, sakartīt pār pāriem ejošu mēru, jums iedos jūs klēpī. Jo ar to mēru, kādu jūs atmērojat, ar tādu arī jums atmēros. Ar kādu mēru tu beri iekšā vai sēji iekšā, ar tādu mēru arī tev atmēro, ar tādu arī tu saņem atpakaļ. Un, un pilnīgi skaidrs ir, ja tu nesēji, tad nebūs. Ja tu sēji, tad būs. Cik daudz? Ir ļoti daudz faktoru, no kā tas ir atkarīgs. Bet ja tu nesēji, tad pilnīgi noteikti nebūs. Un tas būtībā noved pie, pie nākošā, ko tu sēji, to tu arī pļauj. Pat īstenībā ir tā, ka ja tu stādi iekšā vienu kartupeli, nekad nesagaidi, ka tas kartupels izaugs tāds pats, tikai bišķi lielāks. Vai ne? Sējot iekšā vienu kartupeli, tur tu sagaidi, ka tur būs stādot iekšā vienu kartupeli, sagaidi, ka tur būs apakšā ritīgi daudz tie kartupeli. Jēzus diezgan daudz māca, mācot par valstību, viņš diezgan daudz māca lauksaimniecības visādās līdzībās. Viņš stāstīja par graudiem. Kad grauds tiek, tiek iesēts, jūs ziniet, cik no grauda izaug stiebri, vārps, cik. No viena grauda izaug 5 vārps, ja? Tas ir standartā. Protams, ka tagad jau ir visādi modificēti un aug pa 20 arī. Ja? Bet šito te lauksaimniecības patiesības, es iemācījos tajā laikā, kad bija kādi 3 gadi, kad mēs ar sievu, ar ģimeni dzīvojām Dunalkā. Un, un tur bija cilvēki, kas no laukiem un kas ir agronomi un kas šitās, šitās patiesības ļoti labi saprot. Un var arī paskaidrot man tādam kārtīgam pilsētniekam. Tātad 5 vārps izaug no viena grauda un vienā vārpā tradicionāli būtu jābūt 20 graudiem. Bet mūsdienās jau atkal ir, ir, viss ir sataisīts tā, lai viņas aug neaug tik garas, lai viņas aug īsāks, lai nesakrīt veldrē, lai no vienas sēkliņas izaug vairāk nekā 5, un vienā vārpā ir vairāk nekā 20. Bet normālos apstākļos viens grauds, 5 vārps, vienā vārpā 20 graudi. Tas ir kopā cik? 100. Jēzus teica, Dieva valstības princips, 30, 60 un 100 kārtīgi. Kas dod, tam atmaksā 30, 60, 100 kārtīgi. Tas nozīmē, kā latvieši saka, vējas ēsi? Vētru pļausi, ja? Tātad bišķīt vairāk. Ko tu sēji iekšā? Bišķīt vairāk. Tu tā kā saņēmis atpakaļ. Un tāpēc jāsēj ir tā labā sēkla. Ījāb grāmatā 4. Nodaļā 8. Pāns, tas ir Ījāb grāmata ir pirms psalmiem, un psalmi ir apmēram Bībelē pašā vidū. Un Ījābs tur saka tāds vārds, cik tālu es redzu tie, kas nelaimē vagu dzinuši, un kas varas darbus sējuši, interesanti, ka viņš lieto vārdu sējuši, tie tos dabūjuši arī pļaut. Kas varas darbus sējuši, tie to arī pļauši. Un Hozejas grāmatā 10. Nodaļā 12. Pāns, tāpēc sējiet taisnību, tad jūs pļausiet mīlestību. Un te ir tas, ka mums tie lauki, kur sēt, ir ļoti daudz. Piemēram, nu šeit kuldīgā es redzu to, ka ir ļoti daudz, jūs esat ģimenes ar bērniem. Sanāk šeit bērns kraidā visu riņķi apkārt. Tas ir ritīgi forši. Bet tas nozīmē, ka bērni ir pirmais lauks, kurā tu var sēt iekšā. Tas ir tas, ko tu sēji savos bērnos iekšā. Vai tās ir bailes, vai tas ir nosodījums, vai tie ir vārdi, no tevs nekas neizaugs, es iespējams, mēs tāds esam dzirdējuši kādreiz, no tevs jau šā vai tā nekas nesanāks, jeb tie ir iedrošinājumi, tie ir stiprinājumi pilni vārdi, kas ir stingri, bet mīlestībā. Un tas ir itīgi svarīgi. Bērni, pirmā lieta, ko mēs sējam iekšā. Un te ir tā lieta atkal tāda interesanta. Kad tu sēji, vienalga, vai tu to dari apzināt vai neapzināt, tu sēji. Ej ēst, tu sēji savā ķermenī, vai ne? Ko tēt? Teiksim, es kādu laiku darbā mums bija tā, kad pasūt ēdienu no kaut kādas vietas. Nu, un tur nāk, ko parasēt, frī kartupeļs, kaut kāda gaļa klāt, vai ne? Nu, un tad kaut kāds salātnis. Frī kartupeļi peldās parasti eļļā, un gaļai pusi ir ziep tad, vai ne? Balt. Nu, kā laika tā forši var ēst un piesit to kuņģu, vai ne? Un tad nonāk pie Paula mīļās tēmas par lieko svaru, vai ne? Tikai manā gadījumā varbūt tik daudz neparādās liekais svars, cik vienā brīdī uztaisot analīzi un pasaka, tava akne ir tā aptaukojusies, ka ja tu gribi redzēt, kā tavu bērnu pabeidz skolu, tad tev kaut kas ir jādara. Un es saku, bet kas man jādara? Nu, pirmais jāatsakās no alkohola. Un es saku, okay, tā nebūtu problēma. Neesmu vēl sācis. Nu, tad ejam tālāk, no kā vēl būtu jāatsakās. Un tad sāk saprast, ka tas, ko es ēdu, ko es sēju savā miesā iekšā, viņš kaut kur paliek. Izrādās uz aknām. Ja? Biezā slāni, biezā talks slāni. Un man jāsāk domāt par to, ko es ēdu. Kāds vai, viss, frī kartupeļs es aizmirsis. Un tam līdzīgas lietas. Un iedomājoties īstenībā par to, ko es kādreiz ēdu, man drebuļi nāk pārņem. Bet es īstenībā runāju par bērniem, ko mēs sējam bērnos iekšā, ja? Kad bērni, diemžēl, bet viņi ir tik pateicīgs sējas lauks, ka viņi ņem visu pat tad, kad tu neko nedari. Viņi jau noskatās. Un es vienkārši nespēju noticēt, kad Krišāns, kuram vēl nav gads, viņš māk atšķirt telefonu, kur jāliek pie galvas un kaut kas jābļaustās, no televizora pults, kur ir jāizstiepīt televizora virzienā. Es vienkārši, viņam neviens to nav mācījis. Viņiem vispār neviens telefonu nedod. Un pults no viņa slēpi. Bet viņš to māk. Es nezinu, kā tas notiek, vai ne? Bet skaidrs ir tas, ka mēs sējam visu laiku, un tie bērni visu laiku arī to ņem. Tāpēc ir svarīgi domāt līdz mums kā pieaugušiem, kā vecākiem, kas ir tas, ko es sēju, kas ir tas, kas nāk no manas mutes ārā. Man meita, ka bija, viņai bija kaut kādi 3 gadi, viņa saka vienreiz, o, johaidī, man vecā galva. Un es domāju, pirmkārt, kur tu dabūji to vārdu johaidī? Ja? Un otrkārt, 3 gados pateikt, ā, mana vecā galva. Ja? Kaut kur viņi to uzsūc, vai ne? Nu, protams, kad es zinu, kur viņi to uzsūc, kur viņi to dabūja. Kas ir tas, ko tu sēji iekšā savā laulības dzīvē? Otrs, pilnīgi ārkārtīgi šausmīgi svarīgs jautājums. Ja? Kas ir tas, ko tu sēji iekšā savā vīrā, savā sievā? Vai tu viņu zāģē ar vārdiem, vai tu sēji iekšā labas lietas? Un vai tu centies, kas ir tas, ko tu gribi dabūt no tā, vai ne? Teiksim, kas ir tas, ko tu gribi pļaut? Ja? Nu, šajā stadijā, pirms, līdz šī stadijā, ja? Visi sēj, šausmīgi sēj, nenormāli. Ja? Un no vienas puses man ir žēl, kad pirms es satiku un es aprecējos ar Kristīnu, es tik daudz biju sasējis nepareizajās meitenēs. Tas neies, bet tā ir, vai ne? Man bija žēl, ja es sareiknātu kopā visu to naudu, ja? Ko es esmu izdevis uz citām meitenēm, ja? Viņi varētu apzeltīt, ja? Bet tāpēc ir svarīgi, kur tu sēji, visu laiku ir svarīgi, kur tu sēji. Un līdz kāzām ļoti daudz sēji, pēc tam kaut kā arvien mazāk. Piekrītiet? Sievas piekrīt? Es domāju, ja vīriem prasītu, viņu būtu tam paraustīt plec. Bet ar sievām tā ir. Man to šeit tad atgādina. Mājās. Ja? Bet kas ir tie vārdiņi, ko mēs sējam iekšā? Kādi tie vārdi ir, kas iet tā otra cilvēka lauciņā, vai ne? Ko mēs tur sējam iekšā? Kādi vārdi? Vai tie ir iedrošinājumi vārdi? Vai tie ir mīlestības vārdi? Vai tie ir neiecietības pilni vārdi? Vai tie ir pārmetumi? Vai tas ir vēl kaut kas sliktāks, ja? Ko mēs sējam iekšā tajā laulības lauciņā, tas ir tas, ko mēs pļausim. Ja neko nesēja iekšā, pēc kad laiki tuksnes. Nav aizaudz, vai vēl ļaunāk ir aizaudzis ar nezālē. Tāpēc visu laiku ir jāsēj iekšā. Jautājums vēl ir tāds. Kaimiņi. Atkal viens tāds lauciņš, kurā var sēt iekšā. Cik no jums esat dzīvojuši daudz dzīvokļu mājā? Oh, normāli. Es domāju, ka kuldīgā visiem gandrīz vai tā kā privātās mājās, ne? Ja? Nu, mēs, kad ar sievu aprecējāmies, mēs dzīvojām, Liepājām, īrējām dzīvoklītī Laumas rajonā, kas ir tāds, nu, visai brutāls guļam rajons, ja? Bet mums bija kolosāls skats, mums bija trešā stāvā ar skatu uz jūru, un tur bija osts, un tad bija tā, nu, ja tā bišķi apsēžās, un kājas uzliek uz palodzes, tad izskatījās tā, ka mums sētā ir nopērkotsnies mašīnas, bet kuģi. Tā, un tad jūra tālāk. Fantastiski jauks skats. Tagad tur ir sabūvēti visādi termināļi, bet tad vēl nebija. Un mēs tagad... Nu kā, nu es no grobiņas esmu, vai ne? Laukos viss viens otru pazīst, sveicinās, vai ne? Kaimiņus, nu, 100 punktu visi pazīstam, ja? Zinu, kad viņš te ievācās, ka mēs viņam palīdzējām mēbeles sanest, kad ko mēs vēl, vai ne? Nu tā. Tagad mēs tur ievācamies. Un kāpni telpa nenormāli pieķurāti, smirdīgi tādi. Bet, nu, nevar jau zināt arī, kurš ir tavs kaimiņš, kurš nav sākumā. Nā, es visu, ko trepēs satiek, es sveicinu. Un tā skatās uz manīm jocīgām acīm, vai ne? Mēs vienreiz arī izdomājām, mums bija šausmīgi daudz ābola. Rītīgākā ābola raža bija, un salasījām vissmukākos ābols, un izgājām pa trepēm, katrā dzīvoklī, pa maisiņam rītīgi izlasītiem tādiem smukiem āboliem uzdāvinājām. Un cilvēki bija rītīgi izbrīnīti, vai ne? Un tādi, nu, patīkam pārsteigt. Pēc tam tālāk, kas notika? Nākošajā, jau visu nākošās nedēļas laikā mums nesa plūmes, zīvis, viss kaut ko, ja? Un visādi, un tur Laumas rajonā, tur pārsvarā ir krieviski runājoši tā publika, ne? Bet viss tur nesa un polši nesa. Un mēs domājam, o, skaties, vai ne? Un vienreiz arī es atstāju mašīnu, un man viens no palogu bļau, neliec, tur nevar likt, tur brauc gružmašīna, noskrāpēs tev. Ok, vai ne? Pirms tam, nezinu, vai ne, kas būs. Ko tu sēji, kādas ir tavas attiecības ar kaimiņiem, padomā, vai ne? Ko tu sēji tajās attiecībās iekšā? Kas ir tavā prātā? Vēl viena lieta. Ko tu sēji savā prātā? Ārkārtīgi svarīga lieta. Jo tas, kas ir tavā prātā, agrāk vai vēlāk nonāk tavā sirdī. Un no sirds pārpilnības muta runā. Un tā ir interesanti parādība. Tu parunā cilvēkiem bišķīt, un tu redzi, kas viņam ir sirdī. Tas ir Bībelē rakstīts, es to neizdomāju. Ka no sirds pārpilnības muta runā. Un tu parunā, un tu redzi, cilvēki sāk runāt par kā tur saucās, ugunsgrēku vai mīls viesulu vai kādi vēl ir, nu, šitie visi, vai ne? Un zini tur tos vārdus, un zini, kas tur ir noticis, un kas tas, kas tev. Bet paskatoties kādreiz, es redzēju, ka tur ir tikai lietas, kas neceļ. Ne draudzi, ne ģimeni, ne attiecības. Tas ir viss tikai uz posti. Ja? Kas ir tas, ko tu liet savā prātā? Vai aizejot pie lielveikalā, ejot ārā pie kas, tur, kur ir viss žurnāli, vai tu skaties privāto dzīvi, kas ir tas, kas tev tur piesaist? Vai ne? Ko tu gribi likt iekšā savā galvā? Ko tu gribi tai prātā? Jeb tavs vārds, kā ir pirmajā psalmā rakstīts, saistās pie tā kunga baušļiem, kad tu lasi, tu pārdomā to dienām naktīm, kad tu centies savu prātu piepildīt. To, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Viena no maniem mīļākajām rakstuvietām, par ko man patīk runāt, bet es šoreiz īpaši no tā izvairījos, ir Romiešiem 12. Nodaļa. Un 12. Nodaļa, 1. 2. Pants. Un tur ir mūsu latviešu bībelēs ir maz neprecīzi tātīti. Bet tas arī bišķi sasaucās kopā ar to, ko es sākumā teicu par tojiem upuriem, ja? Ka viens mēs varam upurēt no tā, ka mēs pienesam kā priesteri savu lūpu augli, ja? Savu pielūksmu un slavu Dievam. Mēs varam dot Dievam arī kā upuri no tā, ko Dievs ir devis mums finansiāli. Mēs varam dot savu desmito tiesu un citus upurs. Un tas arī ir upurs, ko mēs kā priesteri pienesam Dievam. Nevis iemetam tajā kastītē, sametamies. Sametam tur, jā. Bet, ka mēs to pienesam Dievam. Un trešā lieta, kur pārsvarst, es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlstības vārdā nododiet sevi pašu par dzīvu svētu Dievam patīkam upuri. Tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Es esmu pārliecināts, ka šī gavēšanas nedēļa, kur pārvērtusies ir trijās nedēļās tagad, ka tā ir sevis paša nodošana Dievam par tīkam un patīkam upuri. Bet otrais pants ir netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā prātā. Mums latviešu Bībelē ersīts ir garā, bet ja jūs paskatītos jebkurā citā tulkojumā, es nezinu, kāpēc latviešu Bībelē ir ierakstīts garā, bet jebkurā citā krieviski, angliski, vāciski, visur ir rakstīts prātā. Arī vecajā glika tulkojumā ir rakstīts prātā. Jo tā ir liela atšķirība. Ja? Garā Dievs jau mūs ir atjaunojis, bet prātā. Atjaunotamies savā prātā. Un tas nav rakstīts, Dievs atjaunos tavu prātu. Mums tas ir jāpieliek nedaudz pūls, lai atjaunotos savā prātā, lai pareizi saprast, kas ir Dieva griba. To, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Ja tu savā prātā sēji iekšā to, kas nav labs, to, kas nav tīkams, to, kas nav pilnīgs, savā prātā nevarēs atjaunoties. Tā nevarēs saprast Dieva lietas, kā notiek, kā Dieva valstībā tas darbojas. Kur tu sēji savu naudu? Tā ir vēl viena šausmīgi interesanta tēma. Kas ir tas, kur tu sēji naudu? Pēdējos vairākus gadus es esmu strādājis ar uzņēmējiem, ar uzņēmēju darbību visādos virzienos un tāds jēdziens kā investīcija. Ja? Es iedzirdēju tādu. Tu investē, tu ieguldi. Kur tu ieguldi savu naudu? No turiens arī nāk tavs dividendes. Ja? Tā, nu, vienkārši sakot, kur tu ieguldi savu naudu? Piemēram, un arī tas, kur tavu naudu aiziet, tas ir tas, kur tu ieguldi. Piemēram, ja tu pērc cigaretes, tu ieguldi tabaks industrijā, lai vēl vairāk cigaretes tiktu sarežotas, lai vēl vairāk viņiem būtu nauda to, kas tie, kas tur strādā. Ja tu pērc, piemēram, kas jums ir kuldīgā, ir pienrūpnīca? Nē, nav. Kas ir tuvāk? Mats? Kuldīgs maize? Kā viņš saucās? Kuldīgs maize ceptu? Nu, piemēram, ja jūs pērciet Fazer maizi, jūs ieguldiet Fazer maizē. Maize ceptuvē. Jūs pērciet Kuldīgs maizi, jūs ieguldiet Kuldīgs maizi ceptuvē. Ja jūs pērciet Aldaralu, jūs atbalstiet Aldarals darītāju. Ja? Ja jūs pērciet mangaļu ūdeni, vai ne? Tad jūs atbalstiet to. Ja jūs pērciet brandavīnu, jūs pērciet šnabi, vai ne? Jūs atbalstiet to industriju. Kur jūs lieciet savu naudu, tur jūs investējat. Un no turienes arī nāks jūsu dividendes atpakaļ. Tas ir tik vienkārši. Es vienreiz dzirdēju par kristīgo rādio. Kristīgais rādio, paldies Dievam par kristīgo rādio, bet dažreiz tur ir tādas muļķības runā. Diemžēl, dažreiz ir tā. Es vienreiz dzirdēju tādu interviju, kur viena sieviete teica, ja viņai būtu miljons, viņa izpirktu visus porno žurnālus. Un es domāju, lai būtu iespēja sarežot vēl 100 reiz vairāk. Ja? Doma jau ir labi, ja? It kā lai citiem nebūtu. Es nopirkšu, lai citiem nebūtu. Bet tu jau ieguldi tajā industrijā, lai vēl vairāk būtu. Kur tu ieinvestēji savu naudu, tur arī, kur tu sēji, no turienes tu pļausi. Ja tu sēji Dievu valstībā, tad tas ir arī, no kurienes tu sagaidi, ka tev nāks atpakaļ raža. Ja tu ieguldi tabaks rūpniecībā, vai alkohola rūpniecībā, vai pienrūpniecībā, vai kuldīgs maizes ceptuvē, vai ne? Vai vietējā točkā, vai tā plaukst un zeļ. Viss ir atkarīgs, vai ne? Ko tu atbalsti ar savu naudu? Tas ir galīgi vienkārši, primitīvi, bet tā tas ir. Ko tu sēji savā garīgajā dzīvē? Arī ir svarīgi. Vai tu lasi Bībeli? Vai tu klausies, kur Dieva vārds tiek mācīts? Redziet, arī tāda interesanta lieta. Es jums pastāstīšu, nepārāk labs gadījums bija. Es, kad biju tikko jauns kristiets, es atgriežos tādā draudzē, kur mācītājs bija nu, tāds tik dedzīgs un Viņa svētrunas tāds svaidīts, vai ne, kad... Oh. Un tad aizbrauc viens svētdien, un viņš nav saslims vai kaut kas. Nu, kas būs viņa vietā? Nu, izrādās tāds onkulīts, pensionāts mācītājs, ap gadiem 80, knap var dzirdēt, ko viņš tur saka, viņš ir viņa vietā. Un man pirmā doma bija, vai ne? Bet man Dieva gars tulīt pat pārliecināja, ka bet viņš jau sludinās Dieva vārdu. Kādā veidā tas tiek pasniegts? Tas ir viens to dara tā, cits to dara tā. Cits kliedz un domā, ka skaļāk kliedzot cilvēkiem labāk pieliks. Cits runā knap divas vārdas, klus, klus, vai ne? Bet tas ir Dieva vārds, kas tiek runāts. Vai to saku es, Mārtiņš, vai to saku Samuēls, Tomas, Volotadatils, vai ne? Tas ir Dieva vārds. Protams, ir svaidījumam, ir nozīme, bet tas ir Dieva vārds, kas tiek sludināts, un pret to vajag arī nopietni attiekties. Kā tu viņu sēji? Tā sēkla, kas tiek sēta. Ziniet, ja es teicu, ka, kā es jums pasaku, kas ir Dieva valstī? Sējies izgāja sēt sēklu. Un es ejas izgāju sēt sēklu. Un tā līdzība. Ja tu sēji, tad tu pļausi. Un no tā tu nevar izbēgt. Dievu nevar apmuļķot. Tu pats zini labāk, ko tu sēji, kur tu sēji, kā tu sēji, ko tu sēji bērnos, ko ģimenē, ko kaimiņos, kur tavu naudu tiek iesēt. Tu to zini, Dievu tu nevar piemuļķot. Mani var, pārējos var, bet Dievu nevar. Otrā lieta. Pirmais tātad par sēšanu, pļaušanu. Bet otrā lieta. Redziet, Dievu valstībā ir baigi interesantā lieta. Ir patiesības un ir lielākas patiesības. Piemēram, ziniet to korejiešu vēstulē? Vēstulē korintiešiem 13. Nodaļa, ko parasti lasa kāzās. Ja? Un tur pēdējais pants ir tāds. Tā nu paliek. Ticība, cerība, mīlestība. Šās trīs. Bet lielākā no tām ir mīlestība. Ir patiesības. Un ir bišķīt lielākas patiesības pie Dieva. Kas, un sektas, ja teiksim tā, sekts, nē. Mēs jau arī esam sekti. Bet, teiksim, kulti veidojās no tā, kad kāda mazāka patiesība tiek uzcelta kā galvenā patiesība. Bet ir patiesības un ir lielākas patiesības. Ticība, cerība, mīlestība, bet mīlestība tomēr bišķīt lielāka. Ja? Un tieši tā patās. Ir sēšanas, pļaušanas likums un ir kaut kas, kas ir bišķīt lielāks par sēšanas, pļaušanas likumu. Un ziniet, kā to sauc? Tas ir žēlstības likums. Mateja evaņģēlijā. Mateja evaņģēlijas jaunajā derībā ir pirmais evaņģēlijas. Jēzus mācīja par vispār, kad Jēzus bija šeit uz zemes, viņš darīja tikai vienu lietu. Viņš mācīja par Dievu valstī. Vispārējais bija tikai tāpēc, ka viņš ļoti bija, viņš bija mīlestība. Galvenais, ko viņš darīja, viņš mācīja par Dievu valstī. Un Mateja evaņģēlija 18. Nodaļā no 23. Līdz 35. Ir stāsts par vienu kalpu, kurš bija parādā šausmīgi nenormāli naudas summa. Un mēs viņu nelasīsim, es viņu pastāstīšu. Viņš bija parādā neiedomājami naudas summa, un tagad atnāk šis kungs, un viņš saka, pienācis laiks norēķināties. Atdod to naudu. Un viņš saka, cieties ar mani, man nav tā nauda, es esmu viņu iztērējis, man nav vispār variantu, ka es viņu varētu jebkad atgūt, atdot tev apakai. Viņš saka, nē, tev ir jādod, tu esi paņēmis, kas ir paņēmis, tas ir jādod. Latvijā pazīstam situāciju daudziem. Vai ne? Ir, viss ir jādod, jānoreiknās. Ja ne, viss pārdodam tevi, sievu, bērns, viss verdzībā, vai ne? Nu, viņš tagad lūdzās, un tas kungs, tur esi, kalps krita pie zemes, un viņa gauž lūdzu sacītams, cieties, es tev visu nomaksāšu. Un tad kungam palika kalps žēl. Bet viss šī līdzība iesākās, ka, ja es saku, debesu valstība ir kā? Ja? Tad viņš saka, kāda ir debesu valstība. Un viņam palika žēl, un viņš atlaida. Visu parādu atlaida. Aizņēmies naudas summu, nevarēja atdot, vai viņš bija iesējis parādu. Tagad, kad viņam prasa atdot apakaļ, tas ir normāli. Vai ne? Ļoti normāli. Ja nauda aizdod, viņi ir, aizņemās, viņi ir jāatdod. Ļoti normāli. Ko tu sēji, to tu pļauji. Bet tajā brīdī viņš sāk lūgties, un viņam parādu atlaiž. Vai tas ir normāli? Nē, tas nav normāli. Tas nav normāli. Cik man zināms, Latvijā ar bankām tāda lieta neiet cauri. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļauj, tu nevar apmuļķot Dievu. Bet tad nāk kaut kas lielāks par sēšanu, pļaušanu. Un kungam paliek kalps žēl, un viņš ņem atlaiž. Un parādās žēlstība. Viņš to bija pelnījis? Nē. Bet viņš dabūja žēlstību. Mēs nelasīsim, tur tas stāsts beidzās nepareizi. Ja. Bet tie, kas zina, tie zina, viņš beidzās drusiņi ne tā kā vajadzētu. Ne tā kā Hollywoods filmā, ja, bet tur nav happy end. Bet, bet tik tālu. Tad Lūkas evaņģēlijā varbūt, kurš nekad nav dzirdējis par pazudušo dēlu? Ir kāds, kurš nezina līdzību par pazudušo dēlu. Pazudušais dēls aiziet pie tēva, nu tad viņš vēl nebija pazudis. Jaunākais dēls aiziet pie tēva, pasaka, ka tēvs nevar sagaidīt, ka tu nospraks. Man vajag to naudu tagad. Kad tu vēl varbūt dzīvosi tik ilgi, ka es jau būšu vecs, ka tu nomirs un kur tad es to naudu likšu, tad vai ne, man viņa labāk vajag tagad, kamēr es jauns, lai es varu nu, dzīvot, tā kā cilvēkam pienākās. Pārsteidzošā kārtā šis tēvs arī viņam iedot to mantojumu daļu. Es pieļauju, ka es būtu varbūt to dēlu bišķīt pārmācījis, mēģinājis nu, disciplinēt fiziski, un lai viņš saprot, ka tā nedrīkst izturēties pret vecākiem. Bet šis tēvs, viņš saka, jā, labi ir. Iedod, un tas jaunākais dēls aizbrauc uz citu zemi, notrālina visu to naudu, palaidnīgi dzīvotams, kā tu rakstīts ar sievietēm un citādi, ja? Un tad viņš atjēdzās pie cūks sils, ka viņš pie kaut kāda tur kunga baro cūkas, un viņam nedod ēst, viņš nedrīkst ēst tās samazgas, ko dod cūkām. Ja viņš ir tādā stāvoklī, kad ēst gribās, cik no jums šo nedēļu gavēja? Tā, no ēdiena gavēja. Ziniet, kā ir, kad gribās ēst. Ja? Bet acīm redzot, viņam tik ļoti gribējās ēst. Viņš bija gatavs ēst to, ko viņš pats deva tām cūkām, bet viņš nedrīkstēja to ēst. Viņam pat neļāva to ēst, ko bija jādod cūkām. Un tajā brīdī viņam ar savu rīcību, ko viņš bija iesējis savās tēvā, un pēc tam atjēdzās pie sils. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļauja. Pareizi. Redziet, tas likums darbojās pie pazudušā dēla, ko viņš sēj, to viņš pļauja. Kā mēs izturamies pret saviem vecākiem, pret saviem tuvākiem, agrāk vai vēlāk, mēs pļausim. Pļausim to, ko mēs esam sējuši. Bet kas notiek? Viņš iet apakaļ, viņš lūdz piedošanu, viņš pat nepaspēja to izteikt. Tēvs jau skrien viņam pretī un priecīgs un laimīgs. Šis dēls, kurš bija mirs, tagad ir dzīves. Viņš to bija pelnījis? Nē. Viņš to nebija pelnījis. Viņš bija pelnījis to, ko viņš bija dabūjis. Ko viņš bija sējis, to viņš pļāva. Bet kaut kas bišķīt lielāks par sēšanas pļaušanas likumu ieslēdzās tajā brīdī, kad viņš nāk un nožēlo to. Un viņš pie atziņas nāc, viņš nāk pie tēva, un tēvs viņam iedot uztais ballīti, nokauj baroto teļu, šašliks, kūp, vai ne? Viss notiek. Viņš to bija pelnījis? Nebija pelnījis. Nu, pilnīgi galīgi nebija pelnījis. Pirms daudziem gadiem es iestājos Rīgā vienā skolā. Ļoti prestižā skolā iestājos, izturēju lielu konkursu un sāku mācīties, jo gribēju bagāts būt. Un man likās, tad, kad es būšu bagāts, tad es atbalstīšu draudzi, es atbalstīšu misionārs, tad es varēšu to visu darīt ar baigo vērienu. Nu tā es mācījos. Pirms tam nekad nebija izkritis dzīvē nevienā eksāmenā. Tur izkritu 7 eksāmenos pēc kārtas. Liek teikt, ka mans pašvērtējums bija sašķobījies. Ja? Bet interesanta lieta, iestājoties šajā skolā, mācības bija pa brīvu. Bet es parakstīju dokumentu, ka tajā brīdī, ja es nepabeidzu šo augstskolu, tad man ir jāatlīdzina iztērētā nauda manai izglītībai katru mēnesi, tik un tik. Tad, kad es 9 mēnešu laikā biju izkritis 7 eksāmenos, pie kam vienā eksāmenā uzstādījis skolas absolūto rekordu ar viszemāko atzīmi, un tur atzīmes mums tik publicēts pie lielā ziņojuma dēļ, ja? Ne ar vārdu, ar šifrētu kodu. Un visi stāvēja un smējās par to, ka, gali, ko, viens posties tik maz! O, nē, es arī smējos. A, ko man bija darīt? Es smējos līdz visiem, bet es vienīgais zināju, ka tas es esmu. Un pēc 9 mēnešiem es sapratu, ka es eju kaut vai ielas laucīt. Bet atgūt kaut kā atpakaļ savu, kaut kādu ticību, kad es kaut kas esmu vairāk kā nulu. Vismaz kaut kas bišķīt vairāk. Aizejot prom, man atnāca vēstuli. Tu mums esi parādā. Un tas notika tajā brīdī tieši, ka mēs aprecējāmies. Bet es sievai pateicu, ka tu man apreci ar parādu. Un man atnāca šitā vēstule, un es aizbraucu, un es teicu, man nav tādas naudas, bet davai uztaisam plānu, kā to varētu atmaksāt. Un mēs noslēdzām līgumu, uztaisījām, ka gadu laikā, katru mēnesi es maksāju pa tādai summai, un es gadu laikā atmaksāju šo naudu. Kuras viņa dabūši, es nezināju. Un mēs tajā laikā dzīvojam pirmo laulības gadu. Mēs pārtikām viens no otra, un nevis no pārtikas precēm. Kā tai dziesmā, jā? Krievi saka, krovis nosu, bet maksājām, vai ne? Un es domāju, Dievs, sēšana pļaušana, es saprotu, es esmu to patiesību sapratis. Ko es sēju, to es tagad pļauju, es to saprotu. Bet žēlistības likums, kungs, žēlistības likums. Dievs, tu taču esi labs. Vienmēr, tu taču esi vienmēr labs. Nu, kur ir žēlistības likums? Bija 11. Mēnesis tajā gadā, un mums piedzima meita. Hanna, un Kristīna bija slimnīcā vēl, un viņai kāds, un es, starp citu, šitais bija absolūti konfidenciāla informācija. Es nevienam to neteicu, man bija kauns, un es nevienam neteicu, ka es esmu parādā, un ka mēs maksājam, vai ne, to neviens nezināja. Nu, varbūt pāris cilvēki. Un tagad Kristīna slimnīcā vēl ar Hanniņu bija, un Un bija kāds cilvēks atnācis un iedevis aploksni. Un uz aploksnes bija rakstīts, Dievs grib, lai tu neesi aste, bet lai tu esi galva. Un tas ir Mozes grāmatā kādā vienā rakstīts, ja tu esi parādā, tad tu esi kā aste, ja, kas velkās pakaļ. Tu ne, bet Dievs grib, lai tu esi galva. Tas tieši konkrēti, nu, attiecībā par parādiem runāts. Un tagad attaisto aploksni vaļā, un tur ir par novembri un decembri. Precīzi summa tieši par diviem mēnešiem. Un būtu nomaksājis, vai ne? Un es tagad domāju, bet sīkais piedzīmes, visādas vaidzības, davai pa novembri samaksāšu, un pa decembri gan jau būs. Tas bija tāda mirkļa vājība. Bet nē, es aizgāju uz banku, un uzreiz hops, visu naudu iekšā, un samaksāts, un pabeigts. Viss mēs esam brīvi no tā. Un tad notika brīnums. Decembra laikā Dievs atgrieza apakaļ visu to naudu, plus vēl procents, cik tajā laikā bija uzkrātušies. Ja? Neviens nesaka aleluja. Slāv Dievam! Ja? Es gaidīju, ka Dievs izpestīs mani no tā. Atbrīvos brīnumainā kārtā, dos parādīs savu žēlstības likumu. Bet Dievs gribēja, lai es saprotu, kad vecīt, ko tu sēji, to tu pļauji. Un pēc tam, kad es biju uzticams līdz galam, viņš to visu atdeva apakaļ. Protams, skola man apakaļ neatmaksāja. Tas atnāca pa citiem ceļiem. Bet mēs sareiķinājām kopā to naudiņu. Un tas bija tik, cik mēs bijām visu gadu laikā maksājuši katru mēnesi. Plus vēl bišķī. Ar procentiem. Un tāds ir Dievs. Ja? Riktīgi, riktīgi labs. Un ko tu sēji, to tu arī pļauji. No tā tu nevar izbeigt. Ja? Ja vien nenostrādā žēlstības likums. Un žēlstības likums ir tas patiesībā, kā mēs esam tikuši debesu valstībā. Vai ne? Ja varētu teikt tā, mēs citreiz domājam, nu gan jau, ka mēs ne, tie citi kristieši. Vai ne? Domā tā. Vot šitie te, vai ne? Viņiem vajadzētu tā, kā tā drīkst, vai ne? Kā tie tur tādi nešķīsteņi un visādi tur sliktie un ļaunumi, vai ne? Mēs jau esam tie labi. Bet mēs aizmirstam, kāda mēs ienācām tajā debesu valstībā. Kāda mēs ienācām Dievu valstībā. No kādas cūks, sils, Dievs mūs izvilk ārā. Vai ne? Citam tā bija lielāk, citam tā bija mazāk. Bet Dievs mums ir atļāvis ievākt bišķi kā draži no tā, ko mēs esam sasējuši paši. Un tad, kad mēs nākam pie tās atziņas, tad viņš mūs no tā dar brīvs. Un redz, kas ir. Labā lieta ir tā, kad Dievs man uzrunāja kādā brīdī. Un īstenībā es kaut kad vakar aizvakar par to domāju. Es tagad manā dzīvē pienāca tāds brīdis, ka pusi savu dzīvi es esmu bijis bez Kristus, un pusi es esmu bijis ar Kristu. Tas baigi interesanti. Un tas tāds blaks. Mans tāds novērojums. Bet tas nozīmē, ka man sāk likties, jā, Dievs man ir no ļoti daudz kā pasargājis. Ko es būtu varējis vēl sasēt iekšā, ja es būtu bez Kristus. Ļoti daudz, ko būtu varējis paspēt sasēt. Es jau tā daudz, ko paspēju sasēt. Un daudz, ko dabūju nopļaut. Un paldies Dievam, ka par viņu lielā žēlstību, ka daudz, ko es arī nedabūju nopļaut. No tā, ko bija sasējis. Bet varbūt, kad tie, kas jūs esiet mūziķi, varētu spēlēt. Un es gribētu dot tādu iespēju. Ja nu gadījumā, un es esmu pārliecināts, es zinu, ka šeit ir cilvēki, kas nav uzticējuši savu dzīvi Kristam. Nav pateikuši Jēzum, jā, es gribu, lai tu esi mans dzīves kungs. Un mēs droši vien arī pēc tam dziedāsim, ne? jeb, pareizāk būtu teikt, pateiksimies Dievam, pienesīsim kādu savu slavas dziesmu. Man vienmēr licies ir, ka tas ir svarīgi. Katru reizi, kad Dievu vārds tiek pasludināts, vienalga, vai to dara es, vai to dara kāds cits, bet kad Dievu vārds izskan, Dievu vārdam ir kaut kāda jēga, kāpēc viņš ir izgājis. Un kā Bībelē rakstīts Dievu vārds, ka viņš izskanēs, viņš nekad neatnāk tukšā apakaļ. Viņš atnāk apakaļ, izdarīs to, kāpēc viņš ir pasludināts. Un kāpēc es šodien stāstīju par to žēlstības likumu? Es beju, lai tu, kas Jēzus Kristu vēl nepazīst, lai tu saprast to, ka šodien vēl ir iespēja tev atvērt savu sirdi viņam. Tev šodien ir iespēja izvēlēties, nostāties, aiziet no tās silas prom un piedzīvot Dieva žēlstību. Vai tad tu neesi pietiekoši daudz jau pļāvis? Vai tad tu jau neesi pietiekoši daudz ēdis no tā, ko tu esi savārīs? Kāpēc tev vēl gribētos to darīt? Kāpēc, lai to vēl turpināt darīt? Ja Dievs šodien tev piedāvā, ka tu vari atvērt savu sirdi viņam un nostāties uz to ceļu, kas ved uz mūžīgo dzīvību kopā ar Jēzu Kristu. Tāpēc piecelsimies kājās un lūksim Dievu. Un zin kā, es gribētu teikt tā. Ja tu gribi izvēlēties tomēr šodien sākt savu ceļu tālāk ar Jēzu Kristu kopā, ar Dievu izvēlēties, ar to Dievu, kurš ir labs, un aiziet no tā ceļa prom, kur tu esi varbūt gājis, un beigt esi to putru, ko tu esi savārījis, tad lūdzu to lūkšanu savā sirdī kopā ar mani. Es pats pirms 20 gadiem biju vienā baznīcā, kur arī stāstīja par to, un es tajā brīdī gribēju izvēlēties, sekot Jēzum Kristum. Un Dieva vārds sludinātājs teica, pacel roku, ja tu gribi to darīt šodien. Pacel roku. Un es gribēju, bet es nepacēlu. Es gribēju pacelt roku, bet es nepacēlu. Es nezinu, es nevarēju viņu pacelt. Un tad dievkalpojums beidzās, un viņš teica tiem, kas pacēla rokas, jo tāda bija. Viņš aicināja viņus priekšā, un viņš teica, un tu, kas nepacēli, arī drīkst atnākt. Un es aizgāju. Un viņš teica, lūksim Dievu, bet es nekad nebiju lūdzis Dievu. Es nezināju, kā to darīt. Un tad viņš teica priekšā, un es atkārtoju tos vārdus. Un no tās dienas sākās pārmaiņas manā dzīvē. Un es piedzīvoju to, cik Dievs ir labs. Un joprojām to piedzīvoju akal un akal. Nevar beigt brīnīties, cik brīnišķīgs ir mūsu Dievs. Cik liels ir mūsu Dievs. Tāpēc, ja tu, Jēzus Kristu, nepazīst, vai tu nevar atcerēties, ka tu jebkad dzīvē būtu atvērši savu sirdi viņam, tu domā un tu nevar atcerēties, es neatceros, ka es to jebkad būtu darījis, tad es tev aicinu, neatliec to uz kādu vēlāku laiku, bet lūdzu kopā ar mani. Dievs, es nāk tavā priekšā Jēzus vārdā, un es atzīstu to, ka esmu aizgājis pa nepareiziem ceļiem, ka esmu sējis sliktu sēklu. Dievs piedod un pieņem man apakaļ. Jēzus nāc manā sirdī un esi manas dzīves kungs. Amen. Un es gribētu lūgt arī par pārējiem, par draudzi. Tēvs, es Tev pateicos Jēzus vārdā par draudzi šeit Kuldīgā. Es lūdzu, Dievs, ka Tu svētī viņus. Tēvs, kā Tu jau bagātīgi svētīs, kungs, un ka viņš šīs svētības saņēmuši būtu gatavi tās dot tālāk. Un gatavi paust Tavs labos darbus un teikt tos Kuldīgām, lai šī pilsēta izmainās un lielākām lietām vēl šeit ir jānotiek. Kungs, paldies par Tavu žēlstību, ko Tu esi Kuldīgā parādījis. Un es lūdzu, lai tā parādās vēl lielākā mērā. Jā, Dievs. Lai notiek tā. Amen. Un tad, ja gadījumā tu lūdzu to lūkšanu, tad noteikti pasaka to kādam. Noteikti. Noteikti, noteikti. Vai nu man, vai Matīsam, vai kādam no gatiem, vismaz diviem, vai man, vai Artim. Bet noteikti pasaka to. Noteikti pasaka. Jo tas ir svarīgi. Amen. Savu sirdī Tev es esmu atdevis. Vādi Jēzu manu dzīvi Tu. Savu sirdī Tev es esmu atdevis. Vēlos būt Tev tīkams upuris. Savu sirdī. Savu sirdī Tev es esmu atdevis. Vādi Jēzu manu dzīvi Tu. Savu sirdī Tev es esmu atdevis. Vēlos būt Tev tīkams upuris. Es slāvu dziedāšu par Tavu mīlestību, Dievs. Kad Tavu Savu sirdī Tev es esmu atdevis. Vādi Jēzu manu dzīvi Tu. Savu sirdī Tev es esmu atdevis. Vēlos būt Tev tīkams upurī. Es slāvu dziedāšu par Tavu mīlestību, Dievs. Par Tavu vaigu reizīšu, par Tavu zvādīju. Oh. Tāpēc, Tēvs, kungs, slavu pateicību, kungs, par Tavu vārdu, debes Tēvs, kungs, ko Tu mūs atklāji šajā rītā, Tēvs, kungs. Un es no sirds Tev arī, Tēvs, es pateicīgs, kungs, par šo aicinājumu, Tēvs, kungs, turpināt lūgt un gavēt, Tēvs. Jo lūgšana un gavēšana, tas ir tas upurs, Tēvs, ko mēs varam Tev pienest, kungs. Tie esam mēs paši, kungs, kas kā tīkams upurs, kungs, tiekam nolikt, Tēvs, uz Tavu altāru. Tās ir mūsu sirds, tās ir mūsu dzīves, Tēvs, kungs. Un es no sirds Tev, Tēvs, es pateicīgs, kungs, ka Tu mūs atklājies, Tēvs, un ka Tu neesi kaut kur ļoti tāls un ļoti nesasniedzams, bet ka Tu esi te pat, Tēvs, un te pat mums blakus, kas nes mūsu rūpes, nes mūsu raizes. Es tiešām no sirds Tev, Jēzus, pateicīgs, kungs, par šo žēlastības dāvanu, ko Tu esi mums dāvājis, kungs. Es tiešām no sirds Tev, debes Tēvs, lūdzu par šo nākamo nedēļu, Tēvs, kungs. Lai kur mēs katrs būtu ielikt, debes Tēvs, kādos darbos, kungs, vai skolās, Tēvs, kur mācamies, Tēvs, kungs. Es debes Tēvs, lūdzu, kungs, ka mēs varam nest Tavu gaismu, kungs. Un es no sirds Tev, debes Tēvs, lūdzu, lai Tu katram ikvienam no mums, Tēvs, no šeit klātesošiem, nākamā nedēļā, pievas klāt vismaz vienu cilvēku, kuram mēs varētu liecināt, kungs, un apliecināt, kungs, Tevi, kungs. Tā kā slavu un pateicību, debes Tēvs, kungs, iedrošin Tēvs mūsu, dod mums spēku, kungs, neklusēt, jo es ticu, Tēvs, kungs, ka mazādu veidu aizbildinājumu, ka man nav sludinātāja dāvana vai oratora dāvana vai tajiem kāda, Tēvs, kungs. Es ticu, Tēvs, ka mēs ik viens varam, kungs, stāstīt par Tevi, kungs. Tiem, kas Tev nepazīst. Tiem, kuriem nav cerība. Tie, kur dzīvo tumsā un iet pazušanā, kungs. Un es ticu, Tēvs, kungs, ka mēs esam līdzatbildīgi. Ja blakus mums ir dzīvojuši cilvēki un viņi aiziet pazušanā un mēs neesam ne pušplēst vārdu pateikuši, kungs, par Tavu mīlošo sirdi, par Tavu cerību, ko Tu dod ikvienam caur savu dēlu Jēzus Kristu, kungs. Slavu un pateicību Tev, Tēvs, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Mums nākušana dēļ atkal ir lūkšanas. Un personīgi es biju katru dienu, man tā bija ļoti milzīga svētība. Es jums nevaru pat izteikt, kāda svētība lūgt kopā ar draudzi, meklēt Dievu. Es gribu iedrošināt arī, ja tu netiec 7:00, tu vari tikt arī 8:00. Un ja tu netiec 8:00, tu vari atnākt arī 9:30, kaut vai es to pustu un meklēt Dievu. Es tev vienkārši iedrošinu. Un es arī pateikšu to, ka pārbaudi to iemeslu, kāpēc tu neatnāci Dievu priekšā. Nevis manā priekšā, bet pārbaudi to iemeslu, kāpēc tu neatnāci. Un es nesaku nekādā savādāk, vienkārši šis ir laiks, kad Dievs mums ir nolicis meklēt viņu. Un ir bijis liela svētība viņu meklēt. Un mums Dievs dod turpināt vēl 2 nedēļas, tāpēc katru vakaru būs tās lūkšanas un iedrošina mainoties, teiksim, tie, kas ir vīri, sievām mainieties, lai kāds paliek ar bērniem. Vai kā, bet nāciet un lūksim, meklēsim Dievu vajag. Mums tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Vēl paziņojums par jauniešiem. Piekdien mums ir jaunieši, tā kā aiciniet, kas jūs kādu pazīstat, iedrošiniet viņus atnākt, pasakiet. Jūs pat iedomāties nevar, ko tāds aicinājums kādam var nozīmēt, ja kāds atnāk piedzīvot Dievu, un tu vienkārši es viņu iedrošinājis iet. Tā kā tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Ir jubilēs, no? Labi, lai jums... Forša sadraudzība un labu apetīti.